أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الرعد ده سورة لسم آيات تسخشرو پر اول لسم آيات باني ده ختم سور مزمون كچه دي حقه ده الله عز وجل ده وحدانيت مزمون را روان چه ده الله تعالى يوالي ده الله تعالى پا افعال و پشپات باندې وخلغو توشي چې الله خو دغس کی دغس کی بل څوک دی وکي. الله خو دغس پات لري، بل چاته د صفات ستنست نه، یوازې دی الله دی، دی معبود دی، ته بل چا عبادت سی نه دی. دغه را روانه دا خبر اوس په آیات کې دی شوی چې له دعوة الحق، له دغه الله عز وجل لره دعوة را بلنه ده، ناره ده الحق رشته. خو دغه یو شی دلته داری بل صفت تعالی پاک دلته بیان شو چې اصلي رشته بلنه چې ده، رشته دعا چې ده هغه الله ته ده، ځکه د ده په وس کې یې پوره کول دي د دعا. چې څوک لاس ورته پورته کړي، شی وغواړي، د الله په طاقت کې دا ده چې دا د ده دعا ورپوره کړي. اولاد غواړي، اولاد به ورلره ورکړي. که صحت غواړي، صحت به ورلره ورکړي. مثلا که نور مال و دولت و جاه و جلال غواړي، الله تعالی چې دی دا د ده د دعا دغه پوره کول کولی شي. دی جی و دا نورو ما سیو الله تا چه دی جی دعاوی که دوغو دعا رشتا نده، حق نده، باطل ده، اغا باطل ده، شی نسی در کولا، نیسی پر کولا. اینو پا دا غیه دا علاو تالا دا پار دعا دا حق رچ مانا دا حق دا رشتا ده، لهو خاص دا غا الله لره دعوتو دعاو بلنه دا الحق رشتا بلنه، رشتا بلنه چه دا غا خاص با الله لره دا نوری بلنی که که دا ما زایر صورتان بلنی دی رشتا بلنی ندی ولی پر کول نسی کولا. دا خلقو پسوالو نرسیجه، دخلقو پا غشتون نرسیجو بلچو. والذین هاگ کسان، هاگ شیان، يدعون چې دا کفار را بولي من دونه ما سوا د الله تعالی څخه خدا الله سما سوا د کفار د ډیر شیانو تنارکی را بولي ننګوي معنا یا بت دی یا قبر دی یا ملک دی یا نبی دی ارشی چې دی الله په ولذین آیات کې ولذین هر هغه یدعون چې را بولي د کفار ناری ورته کوي من دونه ما سوا د الله څخه هغه سره کم دی لا یستجیبون لهم بشی لا یستجیبون هغه قبلول نه نسی کوي لهم دغه کفار د پاره بشی په هیڅ دغره قدر کومک نسی کوي یی وجدان کده نو خاص دعوة الحق چال رساله خاص الله لرسول اشتاب بلنه هغه وچ پر کوله اسو د دغه دعوت حق نس ولي خو استجابت نس کوله قبل و نه نس کوله نو هغه يدعون والذين سمراد هغه معبودان د دوی سو هغه معبودان يدعون چې د کفار را بولي معنا عبادت ترقي نار او استمداد وتقي من دونه ما سوا على د الله څخه لا يستجيبون هغه قبل و نه نس کوله لهم د پاره دغه کفارو دغه خپل مناجانو چې د ناري وروي بشي ان په هیڅ نس کوله إلا مگر دغه نه کتر استجابت کوي دغه مثال به لادر تکشیر دی کباسیت د قبل و نه د غزوون کی د غړوون کی کپیه د دواړو خپړو إلى الماء و اوبوت ليبلغ چور ورسی د اوبه پاهو و خلیته ده دسې مثال علاج دی یو الته اوبه پرتی دی لري دلته سړی لاسونه ورورت کی اوبه ته لاسونه کی چراسی خلیته لاسونه دا ورته کی لاسونه دی وګورل اواره کی اشاره ورته کی چې دی ور ولاړ نشي او براوا نخلی او بخپل د دخلې ته راځي یا او به په څا کې دی دی لاسونه ور غځي دا رقم دی چې جوړ دی لاسونه ورته داس داس کی معنا را غواړي خپل خپل ته چې د دخلې ته ورسیږي علاوه د دخلې ته به یو ساس کې ولې ویږي دغه کوپارو ته چې دی لاس ور غځي چې ماته د کوپار چې دی چې ودخپل باطل معبودانو ته لاس غځي دای مشابه کی د اغه سړي سره چې هغه لاس او بوته غځولي او بوته اشاره کی چې مخفیه تراسي نو خود قیامت چې ورته کی شی نور لور ورځي دغه معبودان د دوی چې دی چې بت دی ارڅوک چې دی اغه معبود وده ته اچي نشور کوله فقط فالتوناري ورته الله ته جناري وي چې ارڅه په واسطه راځي چور لور ورسي د کوپارو غشتنه د خپل معبودان څه خدای مشابه کړه د هغه چا د غشتنې سره چې هغه په خپل لاسو او بوت اشاره کوي چې راسي ماته دغه سی وای نو دی قبلونه نشي کوي دا باکل معبودان له هم د پاره دغه کفار به شي ان په هیڅ الا مگر دغه نه کدر قبلونه دا رقم قبلونه کباسیت لکه د هغه غزوون کې چې هغه غزولي وي کفایه خپل دواړي خپل معنا دا ورغي وي چې ورته وای دغه دواړي دا داس غزولي وي إلى الماء وبوت إشاري ورتقي ده سده پارا ليبلغ چه ده أبا ورسي جفاهو وخليت ده ده وما هو ببالغه وما نجي هو ده أبا ببالغه رسيدون كده ده وخليت ده ده وخليت نو ورسي جنو ده أغو كسان وغشتان ده خل معبودان ده غرقم ده چه قبل وانا ينكيجي إتنس كوالي وما دعاء الكافرين إلا في غضلال وما ندى دعاء دعاء غشتان ومطالبة الكافرين د کافرانو د خپل معبودانو څخه الا خباده فی غضلال په گمراهی کې گمراهی ده معنی د سړي چې لار ورکه سي هدف ته رسیږي نه رسیږي د دوی دعا چې د کافرانو کې و خپل معبودانو او بتانو او قبر و د هر شاز څخه کوي هغه ته رقم دي چې هغه په غضلال کې د هیڅ فائدہ ولا کده ته ورسیږي دعا کې غلطه ځې پر بل د دعا خو چې ولاره چې الله ته تللې وي هغه دعا چې ولاره پیدا کوي او اثر او ثمره درلوده دغه دعا چې شي چې ودا بچلو معبودانو ته ځي دا کوي چې ورکه سي ولا خدای ټکو لاړي دغه رقم دي وما ند دعاء غشتنا الكافرين ده كافرانو الا خباده في غضلال په گمراهي کې معنا به اثر ده اس اثر نه لري لکه ختای تک چې اس اثر نه لري شکار نه پنيول کیږي دا دغه رقم مثال الله عز وجل ورته پیش کی چې د باطل چا څه د باطل معبود چې غشتنه کوي لکه هغه سړی چې او بوت اشاره کوي او به خپلته نه ورزي دا هم دعای غشتنه کوي مګر څوک یې ځنی قبول کوي خدای دې چا څه غواړي چې دغه په واس کې چي نسته په واس کې د الله ارزه پراجي نو هغه د خبره د سر د آیات سیده له دعوه الحق دغه دعا سیده رښتیا ده دغه چې د حق ده ولي خو دې چا ته کوي چې هغه چاته چې هغه ارزه په واسه پراجي چې الله دې نو د آیات سبرتهم چې له خاص د الله لره دعوته بلنه د الحق لشتعال اشتعال بلنه دغه د الله د فردای د الله بر صفت بیان کی نو چې په دا مثال د سړي سر خلاص نو خود به خپل رب و پیږي چې واحد لا یزال ذات دغه دی غشتنه د دڅه باید وکړي سي نو دعا هم د عبادت یو قسم دی نو نور عبادت هم خاص و د ته وکړي سي دا په سی آیات چې وس زوایم دا نو د آیات سجدې دي چې هر څوک واوري مخکې تلاوت مو کوي هم وس هم دا آیات چې واری پر ده باندې سجده لازمه ده، معنا بیا به سجده د تلاوت کوي. سجده تلاوت خو ستاسې خپله زده ده، شمازې سړی مخ پر قبله ودرېږي او داسې لري، معنا نور شرطونه یې ګرده لکه د لمانځغې کالي بیې پاکي، بدن بیې پاکي، مخامخ به و قبلې ته یي او برابر دی چې ودرېږي. لاسونه دلته نیول نه غواړي، دغسې به لاسونه ایلی په زړه کې به دغه وایي چې نیت کوم د دغه سجدې تلاوت دا چې اوس ما واورېدل. معنا عباره به سجده ته ولاړ شي، په سجده کې به درې واره سبحان ربي الاعلی چپره کړه، بېرته به په الله اکبر راپورته شي. د دې خوان په الله اکبر ورلی، د اخوان په الله اکبر راپورته شي، والله سلام نه غواړي چې دی سلام وکړي، خپله خلاصه شوه. یعنی سجده په مابین کې د دوه الله اکبرو نه دلته لاسونه غوږو ته وړل غواړي، نه لاسونه دلته نیول غواړي، نه د سجده چې راپورته شي نه سلام غواړي، فقط مخامخ قبلې ته پر پاک ځای په پاک بدن په اوداسه چې زه سجده د تلاوت کوم د الله دپاره، او لاړ به شي الله اکبر وایي، سجده به بېرته به راپورته شي، رکوع هم نه غواړي. دغه باره پر سړي واجب ده. دا نو کې سړي په تلاوت کې نور ځایونه اورېدل یې هم بې کوي، او که یو پله قرآن کریم د سره در پای پورې ختم کړي سوارله سجدې په قرآن کریم کې راځي، یعنی سوارله آیات د سجدې، سوارله سجدې د دغه څخه غواړي. که څوک مړ شي پر زمای د غسی باندې دی لکه المنزونه چې پر باندې بیا بیا کفاره ځنی ورکوي، معنی هغه پدیه د سجدې تلاوت چې ده هغه به بیا ورکوي، نو کنه پر باندې پاتې دی نو غاړي په باندې شي. ولله خاص و الله لره یسجدو سجده کوي من ټول هغه په سماواتو چې په اسمانو کې دي، والارض چې په ځمکه کې دي. په اسمانو کې چې سونه ملائکه دي دا ټول الله ته سجده کوي، د سجده سمرات تابع داری ده. تابع داری نو چې د معنا چې الله تعالی کوم څه ځنی غواړي هغه ورته کوي. د چا څه چې رکوع غوښته ده پر رکوع دي، چې سجده غوښته ده پر سجده دي، چې پر قیام دي پر قیام کې دي. نو ولله خاص الله لره یسجدو سجده کوي معنا تابع داری کوي. څوک من ټول هغه په سماواتو چې په اسمانو کې، والارض دی چې په مزکه کې دي. په مزکه کې خو نه بیا یوازې ملائکه نه دي، په مزکه کې خو نه پیرانان همستا، انسانان همستا، دا حیوانات همستا، دا نور جمادات ورونه رغونه دا همستا ګرځي. طوعا فرزا سره و کرهن په زور سره، فرزا او په زور ګرځي الله ته تابعدار دي. فرزا څه معنا؟ فرزا لکه دغه مؤمنان، مؤمنان چې فرزا الله تعالی ته تابعدار دي، سجدي هم کوي، منځونه هم کوي، حجونه هم کوي، روژې هم کوي. پیرانان کوم چې مؤمنان دي دغه رقم دي. د دا نور تابعداری به څنګه د چې دا کافر دی مثلا د جه تابعداری څنګه ده؟ هغه د چې الله ارڅه پکې دی مخ نشینی، ولې دغه تابعداری دغه د کافر اوس مرګ ته اوا کیږي چې الله د مرګ را ده کی وزنی مړ کیږي، دغه د بیا تابعداری څخه موږ سجده په معنا سره د تابعداری سره تابعداری په سجده کول هم کیږي. دغه چې الله څه غواړي هغه پکې کی، نو په چا په زور په چا په پرزا باندې، نو د چا تابعداری او الله ته فرزا ده لکه د مؤمنانو، د ملائکه د کفرانانو کې مو د انسانانو چې مؤمن دي، او د نور چې دغه د په زور د په زور څه معنی؟ یعنی چې الله څه په کوي د مخ نسنی، ولې چې نه جوړ کوي، نه جوړ دي چې جوړ یې جوړ دي، چې زی ور وژي، زی ور وژي کې ماینا ور وژل، ماینا ور وژي کې د په خپل وژي کې نه جوړ کاوه، کې لاس ور پرې کاوه. په دغه تکوین کې چې دی دلته دی بار مجبور دي پر بل خوا باندې مخ نسی پیچلې، نو تابعداري د چا د فرزا ده، د چا د حضور خوتلای نسی. وظلالهم وظلالهم او دا غره کم سایه ده دی هم، دا سایه هم الله ته تابعدار دي. واسجدي ورته کې په څه وخت؟ بالغدو والاعصار، بالغدو په سهارو کې، والاصال په ماشامو کې. نو د سهار په وخت کې او د ماشام په وخت کې د دې سایه الله ته تابعدار ده، نور وخت نه ده، نور وخت هم ده. خدا دا وایي په دې یاد کړل چې معنا په دغه وخت کې انسان د سایه په پرک بيخي شه پوهیږي. سهار چې لمر راخیږي ته ودرېږي، داسې د لمر چې میدان د یو سړي سایه چې د پاره ځکه 50 کازه به دوغه نه بوجدای په دشتو کې نو شمه علمیږي برای ورده ول چې لمر څونه کښتی ونه سایه وجدي، لکه بلب چې دغه خوا کې د سړي سایه وجدي چې څونه پر راپورته کوي، سایه را لړیږي را لړیږي، برای کښنی سایه دا لمر چې راجګیږي سایه د اخوا را لړیږي را لړیږي، حتی برای چې لمر پر سر ودرېږي د سړي سایه برګای گئی ویل ویشتي گئی دغه کښنی سایه ځین جوړه سي. بیا چې د ماشام فاصله مرګ اخوا ته خو بیا لمر کښته کیږي، بیا پر دې خوا باندې سایه چې شکیږي وجدي ډېر وجدي وجدي تر څو چې لمر لویږي. در هغه وخت نو دغه د سجدې دغه د سایه دا وجدوالي ولندوالي دا وكدا سايه سجده د الله ته تابع ده چې الله وجدي وجدي چې الله را لندي لنجي کده اس په مضمون پوس واس د سايه وجدوالي لندوالي په څه وخت کې شش کار کیږي په سهار او په ماښام په خوا کې معنا د مزګر په خوا کې په دغه وختو کې د وجدوالي ولندوالي ش ظاهر دی لوي چې نه په پیژ کني د سینو نه دی چې لمر پر سر ودرې بارنو سايه سرکشي کی سرکشي د کی وسم د الله تابع ده کې وجدي وجدوالي چې کمی کم ولای شي نو د سايه وجدوالي ولندوالي تعبیر په چاوسو په سجده بیرته چې آیات ته وګوري خاص الله لره یسجدو سجده کوي من ټول هغه په سماواتو چې په اسمانو کې دي ولرغې چې په مځکه کې دي طوعا فرضا سره و کرهن او په زور سره د رضا سجده مې در وشول چې هغه مؤمنان دي د کرهې سجده مې در وشول چې هغه بیا دا نور شیان دي د مثال په تور چې پر ازاده سجده نه کی معنی ځان الله ته نه تابع کی الله یې په زور تابع کی برای زما د زور مخالفت وسوکه چې په لوته به هیڅ په لوته به هیڅ کې په کینسر اخته کی په کینسر اخته کی وسې مقابله دی نشي کوي و ظلالهم او سایه د دوی هم تابع داری کی الله لره بالغدو په سهارو کی ول اصل په ماشامو کی د اصل د ماشام خاصه مخسن نه دی مراد مخسن خو سایه نه چې در دولس بچی ور واوښتل د ماشین خاصه بلاله د ماشام خاله نو سایه په تاغ وخت شو ګیر شش کار کیږي نو نو الله پاک دغه صفت لري چې ټول شیان تابع دي نو بل څوک په دا مخلوق کې داسې شته نو خو نسته نه دا د الله تعالی بل وحدانیت په دغه صفت بیا ښکاره کوي چې دی مسجد د ټولو دي مطبوع د ټولو مخلوقات دي قل نو ورته وایه چې دا دونه توحید بیان شو په دا دلایلو سره په دا صفات سره اوس نو الله و نبی علیه السلام ته وایي نو د دې څه اوس پوښتنه وکړه قل تو ورته وایه ا محمد و دا کفارو ته ورته من رب السماوات والارض من څوک دی رب و رب پالونکو یو پروردگار از سماوات د اسمانو والارض او د مځکه معنا د جیو هغه خالق او حافظ څوک دی رب په معنا سره د پیدا کوونکی او بیا د دا روزونکی و د تربیه چې کی معنا حفاظت چې موږ ورته وای دغه د مځکه د اسمانو د څوک دی قل تو ورته وای ای محمد و چاته ودا کافرانو ته ورته من څوک دی رب او پروردگار پیدا کوونکی او ساتونکی اسماوات د اسمانو د اسمانو چا پیدا کړی او چا د غره کم را ساتل تر نه را رسولی والارض او د مځکه چا پیدا کړی او چا تر نه ساتل د بقا او لرور کړی نو خدای دې جواب ښکاره دی پر دنیا هیڅ مشرک د دې څه انکار نه کوي چې پر دې مځکه تر سی وي چې وږي نه وای چې دا ګرد خو الله کړی مجابل اور ازول چې معنا مشرک خو نو دغه نه قدر خو صد نه دی ټپ چې دی به بت جوړي بارا وایي چې دمزه کو اسمانونه بت جوړ کړي نو ته چې بت خو پرون تا جوړ کړي نو خدای ټول په دې قانې دي چې مشرکان دي په خلق کې د جواهر او نج مشرکان شاول الله سب رحمت الله علیه وای برای د ازمش خلګایږي دوه کسي برای دې چې د مکه مشرکانو دا رقم شرک کاوه چې معنا دی د امزکه او اسمانونو د دې نسبت وجه بتان ته کاوه چې دا به داسې دی په خلق کې د جواهر او مشرکانو غیر سره شرک نه دی کړی خلق د جواهر جواهر د موجودات بول چې ار کافر تو ار مشرک چې دا چا پیدا کړی وای خدای د دې چې کور خراب خو په عبادت کې کور خراب عبادت د الله سما سیو بل چاته کاوه دغه شرک کاوه نو د دغه مؤمنان به ځان وساتي چې دوه مشرکانو سره نشي مشابه چې عبادت خاص الله لره کې نو دا دغه سوال او جواب دی چې دا خبري جواب ښکاره دی نو د دې جواب ته معقل نه سو الله ورته قل لله تورت ورته الله پیدا کړی بالا دغه جواب ته معقل کې ونی خو کدی پرېږدې دغه جواب درلره درکې نو خبره وې ځړې په تلوارې ښکار خلاص او نو قل ورته چې من څوک دی رب او پالونکی پیدا کوونکی اسماوات د اسمانو او الارض د مځکه دا پښتنه وکه مګر جواب د جواب ځنی غوړ د جواب هم دا غسې دی لکه دا ته چې قل الله قل ورته چې الله الله پیدا کړی الله یا رب دی د کدی وژغې دیم دا درته وای نو چې دا جواب برملا دی د ګور دغه جواب دی چې د اسمانو د مځکه رب الله دی قل بارن بیا د شی ورته محمد علی سلام تعالی وای ورته ایا فاتخذتم نتسني ولدي من دونه ما سواد الاس اولياء نور دوستا نو شوچ دم زیکو د اسمانو خالق او پالون کی د الله پاک دی نو بیا د الله تعالی سم سو نور دوستان ځان ته ولي پیدا کړی نو خدغه الله جي دوست دغه جي معبود دی نو ايا فاتخذتم تسني ولدي من دونه ما سواد الله تعالی سم نو ولي اولياء نور دوستان او نور مددګاران چې تا کومک به برکه خدغه الله جي مددګار دی چې اسمانونو پیدا کوي سي حفاظت کوي تا کومک کوي او هغه د دې اولیاء ثاني ولې لا یملکونه چې دې مالک نه دي اختیار نه لري یان فوسیم د خپل ځانو د فاره نفع د ګټه رسول ولا غدار نه د zarar رفع کولو چې د خپل ځان ته نه ګټه کشه ولا جلد منفعت نس کولې نه دفع د zarar کولې سک تاوان ورسې کدا اس په خبره پوسوي دا بد کده مثال په تور ځان پر شورنګو ځان ورنګي کولای شي دانو د دا ظاهر شایست نه د ګټه و ځان ته امیر ور په غاړه کې په غاړه کولای سي یا که د ابراهیم وار پر راشي کلنګ ورته کشف کړ دا که کروي پر دا سژما یې وي دفع کولی سي نو خو نه ضرر زوی مړي د ځانه دفع کولی سي او نه ګټه ځان ته راکشولی سي نو دغسې دوست ته څه کوي چې تا ځان ته غوره کړی دي خو دغسې دوست غوره کړه چې ټول من په سماوات والارض سجده ورته کوي د ټولو سماواتو د مځکو چې دوی پالونکي وروزونکي دي دغسې وایي قل نو باره ورته ووایه چې هغه جواب ښکاره سو چې الله پاک مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي نو ورته ایا فاتخذتم تسني ولګي من دونه ما سواد الات اولیاء نور اولیاء و دوستان هغه هم داسې دوستان دي لا یملکونه چې مالکان نه دي لانفسهم د خپلو ځانو دپاره نفعن د ګټې رسولو ولا غدر نه د ضرر دفع کولو قل داسې پسې ورته ووایه اوس نو د دغه قله څخه چې دی الله تعالی وایي چې دغه دی په دلایلو خدا کفار ملامت سوه چې دغسې صفات څوک نه لري هغه د عبادت وړ نه دي اوس یې نو نمونې پیشي مثال پیشي د دوو شیانو مثال وایي یو د موحد مؤمن چې د الله یو بولي او بل د مشرک د دې دوه مثال به پیش او پاته چې دا مؤمن دی یو به دا د د توحید او بل هغه مشرک شي د هغه د شرک یعنی خلاصه د خبرې ده مشرک او مؤمن دی د چا پر کم دی او د مؤمن توحید او د مشرک شرک دغه دوه شیان د چا پر کم دی نو وکه مثالونه سوس ولا سلور سوله وس اول ته ورته ګور قول ورته اے محمد ورته نو هل ای یستوی برابر دی الاعمى رند والبصیر او یدون کی سترګور اعمارون ته وای بسترګو بسیر سترګور ته وای چسترګی لري دغه دوه سره برابر دی د کوشنی سپشتنه کو چورته اوروند او سترګور سره برابر دی دای مثال د چا پیش کی د مشرک او د موحد د موحد د سدی لکه بصیر د مشرک د سدی لکه اعما اوروند یعنی په دغه پویږه دغه دوه مثال چې دی چې ګر سره وسره د مثال په تور سره شه زغواړي واده کوي د نکاح د پاره چې دی رنده شه په څو خلک واړي او سترګور شه په څو غواړي رنده خو ایسی مارا ورته چوتره پیسې ور سره راکې زمړ خدا روزنه غواړي د جګر د خدمت په زکم د خدمت خدمت نشي کولای نو چې د نکاح د پاره موقت تسړي نه یې پکار دا رقم سي نو دا چې ابدي ژوندګي د په ابدي ژوندګي کې نو د مشرک خړون دي داغه د پاره نو الله سکه جنت ولر کې دی ته وډون دي او بت سجده کوي دغه نه صد کو را دي چې د سجده ځای نه پیژن چې الله ته وکم کې او بت وکم دا خو دا رقم دي موحد خستر گور دی خو هغه دی په تور تاریخو کې را په وسوې دی مسجد راځي او الله تعالی ته عبادت کو کې په خپل کور کې کی می الله عز وجل ته کې په سفر کې کی می الله ته کې خو د جستر کې دماغ دی کار کې چې زما رب زما سره ارزای دی ارزای چې عبادت ته کوم ورته کې نو دا یو مثال د چاسو د مشرکو د موحد نو هي آیا برابر دی الاعمار والبصير ستر گور پس دا دوه مثال خصوله د مشرکو د موحد پس ام یا که دسی دی هل تستوی ایا برابریج از ظلمات و تاریکی والنور و نور یو تاریکه ده لکه مثلا بجلی چه بلا عرست تک طور تاریس مخستانی بل رونه سی بجلی در رونه و تاریکه سر برابر در رونه که چونه کارونه کیجه چونه استفاده کول کیجه او پا تاریکی که وخوانه کیجه نو شرک ده به مثال ده شرک و ده توحید سو توحید لکه رونه ده رکم ده چه علا سره یه وی بولی او ده کپر چه ده اغا تاریکه سو بلن نو ده مخه ده کپر و ده مؤمن مثالونه و وست ده کپر و ده اسلام مثالی پیش کنو نو ده دوه مثال به ده غصو بلن ام آیا هل تستوی برابر یا هل تستوی آیا برابر دی دا ام په معنا سره د یاسو ام یا هل تستوی آیا برابر دی الظلمات و تاریکی والنور و نور رونا دا سره برابریږي خو هیڅ نه سره برابریږي لکه اعما و بصیر چې هغه نه سره برابر دلنو ام جعلوا لله شرکاء ام یا جعلوا دي ګرځولي دي لله الاله له شرکاء شریکان د شریکان خلقو چې هغو خو خلق کړی دي که خلق هله که پیدا کول د الله نو یا دې سی وای چې بابا ته پرېږدم لاس تاسو خبرې یا یې نه به تاسو خبرې پرېږدئ زموږ خبرې ته غواړم ساغه داري خو د ازما به ته میژان جوړ کړی دي د ازما به ته لیوان او زمریان جوړ کړی دي نو خو الان دغه خلق کې دغه ژوند شي ان جوړې دم جوړي بره بنو پر دې د خلق قدیم دغه خلق کولای لکه الله بره به خبره زیم ورکه سوي چې وس عبادت د چا کې کاله تعالی انسانان جوړ کړی خو ما به ته دغه میژان جوړ کړی میژې کوم ژوند دی شي یا لیو جوړ کړ دی یا پښی جوړ کړ دی یا لړم جوړ کړ دی خو ژوند دی شي نو ته به خدای ته عبادت کوځې به ودغه ته کوم څه پر کې دی دواړه خلق دی الله خدای غسیم ولکه پیش کې ته به نو منه پیش کې چې دغه شی زما به جوړ کړی نو چې دی یو ژوند دی شي کای ک نسی جوړولای شپږ نسی جوړولای الله دا ګرد شیان جوړ کړی دي نو بیا پر تا ولیم ځکه د سره ګډه واړه د عبادت ځای درڅه ورک دي بره د بتانو عبادت کې خو هغه څوک چې خلق کوي د هغه عبادت وکړه که دغسې یو دلیل لري خو مې پېښ کړه ام یا داسې جعلو چې ګرځولی یې دوی دا کفارو لله الله لره شرکه داسې شریکان یې ګرځولي دي خلقو چې هغو پیدا کول کړي دي که خلق یې لکه پیدا کول د الله چې هغو هم دغسې خلق کړي دي لکه الله چې خلق کړي دي په تشابه نو سره ګډوډ الخلقو دا پیدایش د شیانو علیهم پر دي پر دې د شیانو پیدایش ګټس واټس سره برل خلق نو لکه الله چې کی دا نور شیانو ام کړی دي مانه زموږ بوتانو معبودانو ام کړی دي نو اوس یا د هغه عبادت یا د هغه پر موږ باندې ورور مځکه بالا پوشه داس دغه سینو منه پېښولای سي چې دا دې معبودانو دغه خلق کړی وی لکه چاچ کړی دي لکه الله چې کړی یعنی که په دې کې دغه د الله صفت د خلق موجود وي د خالقیت کې نو بده ویل چې د خالقیت صفت په الله کې دی په دې کې دې زو د تسجده کو خو هغه هم نشه پېښولای لاندر باندې تړلې ده قلورتو ورته الله خالق كل شيء ورتو ورته الله د ټول شانو خالق دی دا سامع بود چې خالق لري د نو د څه د پاره ورته پروت قلورتو چې الله الا خالق پیدا کوونکی دی كل شيء د هر شي پیدا کوونکی دی او هو الواحد القهار وهو دغه الله الواحد یکتا ذاتي دا جوړه نه لري القهار غالب ذاتي د الله بل زوره ورسته پکې دا هیڅ په مضمون پوسټر دغه ځای پورې دغه توحید پر دغه رقم اغه مخ کې دلائل و په دغه اوس آیت کریمه کې دغه ځای چې قل هل یستوی الاعمى والبصير د دې ځای سره دا مثالونه را پیښ کړ چې معنا نه د ړندو د چا مثال سره برابر دي د سترګور او نه د تاریکۍ او د رڼا مثال سره برابر دي په ړندو سترګور کې د مؤمنو د کافر نومونه پیښ کړ او په دغه تاریکۍ په نور کې د ایمان او د کفر مثال درته پیښ کړ بیا دا درته ویل چې تاسو چې د عبادت کم چا کوي خواغه به دغه خلق نشي کولی لکه د الله تعالی خلق چې الله تعالی څنګه خلق کوي څنګه مخلوقات یې جوړ کړي دي نو د خالقیت په صفت کې هم پرته څه شي باندې راغلي چې تاسو اوس سجده ځای ورک شو اوبه ته سجده کوي یا قبر ته کوي یا ستوري ته کوي یا بل ته کوي ځای ولې درڅه ورک دی په پای کې دغه ویل چې الله خالق د عرش دی او واحد قهار دی د عبادت وړ یوازې دی پس یا رب العالمین بل مثال پیشي بل نمونه درته پیشي چې د حق او د باطل سره فرق تزده کی حق و باطل دلته بیا پیش یاده مخه خو چوه د مثال رو مؤمن و کافر یا د ایمان و د کفر مثال وس مطلق د حق و د باطل مثال پیش مثال به زته است مخ کې دشو الله وای ار زای چی یو شورش سره راسی شور چې سره راسی دا باطل دی لکه زګ دی باډاس کې باډاس کې ډیر اشکارس مگر تیس پویر چې په بای کې په پای کې ار زګ چری په پای کې دی خلق غرزی زګ د چا په کار نه دی چوبه سره چې زګ په شور زی خو نه ورزی زګ پر وی ګر صبر او بر اخر کسر ویلوی کسر زر ویلوی کسبین زر ویلوی د پلیزات چې هر شی ویلایه موږ تیس په پښتو کې واغه ته هغه کوټ وایو یا څوک څوک دا غول بولی حیاجی سیستم خو دا هغه نه غول جا په تل یو وتی نه سبوس دا سر زر کوي چې هر شی چې ویلې کې دا ور سره ست هغه د خلق په کار نه هغه اصلي شی په کار دی الله وايي د حق مثال دا غستی لکه د سرو زور لکه د سپین زور لکه د اوبو د باطل مثال دا ستی لکه د اوبو زګ یا د سرو زور د اوښ یا نه زګ هغه د چا په کار نه مګر هو اول د واره چې پدید کړه معلومی ژغټ هغه د زګ معلومی ژاد درې اب زګون لکه غرونه دونه پراتی مګر چې ما چې بلا خو دیس کې درچی سي دارک دا کوپر چې ارزای راځي په دوغنه باډاس کو په دغنه اوازو باندې راشي چې دنیا یې پر سر اخستی هغه چې څورې ور سر دیس دیس کې وره پلتو شي سي ور خلک دا چې شوز مړي پیسې نوم تر دغه چې روز ځانه سي نعوذ بالله خدای جوړ کړی دا خو د خلکو پر چا مچ په دامه سکینانو لادي وزغله ورسو په دا کمزورانو ادي وزغله ورسو دیس اعلی وس مثال دی انزل الا را نازل کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه دا چې الا را نازل کړي دي نو څه وسه فسالت نو و بیدل او دیتون شلیه بقدری ها پر اندازه ده دا شلو شلیه خلوغه چی دی یو غطه ده دی مثال پا تو رام دیری دی یو غطه ده بلا کشنی ده کشنی ده کشنی پر اندازه او بکیری غطه ده غطه پر اندازه بانی کری لکه ولی چی دی غطه والا دیر او بزاییوی کشنی والا چی دلر او بزاییوی نو او با الان نازلی کری دی ده اسمان سخه فسالت و بیدل چوک و بیدل او دیتون شلیه رکم رکم دکی و به جلی ډیری و به ولې کلش وان به قدری ه پر اندازه ده دا شلو چې غټه و ډیره و به د معنا ډیر و به ولې او کلش و هغه چې به د لږ و به د معنا لږ و به کیر چې خپل اندازه خو به جه وکړلته فاحتمل نو وای خستی ال سیل دغه سیل و بو دا چې د باران د سر راجه مې په شلو کې روانې شوې زبدن زګه واخستی دا پر سر راپورته فاحتمل بارک السیل و دا سیل زبدن زگ را بیا انجک رابی و جه سربی را جکت و کشد او با پر سر دا زگ روانی برای اون زگونه پا مخ آخستی و او حال دا چه دا او با نمالمی جه زگ روان دی ادیوینه زگ پا کار ندی اصلی شی چوک دی اغا اغا او بگی اغا اصلی شی دی دا دا حق و دا باکل مسلم چه لاغ سر شروع سو وار دا وار دا زگ پر سر راسی دا باکل دی برداز که وی جک جک کیجی آل تا حق چه دی اغا کسیم پا زایر لانجی خورا پورت کیج پا پایک و مما او دا اغا شیانو سخه یو قدونه چه دی بلول کیوی علیه پر آغشی بانی پل نار پا اور کی دا چه دا پار بلول پر کی ابتغا دا پار دا طلب حلیه چن دا گینه او متاعین یا دا یو سامان و اسباب نو دا دوغ شیانو چون زبدو نزگ دی مثلو پا مثال دا او غزگ چا پر سیل بانی پروت دام زگ لری زگ یوازی او با نلری سر زر چی بیلی که مزگ که ایچ مار بجا آقا پوتال و آقا بیکار کت که بولو سپین زر هم نو که سر زری که سپین زری که میس بی که پولاد وی چی بیلی یه خویا گر نزنی جوری غجوالی بی یا با امیل بی یا با بنگری بی یا با یو بل در سر چاو جوش بزنی جوری خو دغا بیلی که روی بیلی که یا با دیگ زنی جوری میس بیلی که خویا یه متاع یا یه حلی علا دوارا ذکر کرده که ادای سپایی جو و مما او دا اغ پولی ذاتو چخد اغ شیانو چخد یور قدونه چه دا خلق بلایی بلاول که علیه پراغشی پیل ناره پور که دا چه دا پار بلاول پر که اور پر بلایی چه ویلیه که ابتغا دا پار دا طلب چه دا اینو طلب که حیلی کن دا گینه برای غجوالی زین جوره مداغس خود چه زر ویلیه که چنگی زین جوره په خبره پوس وی او متاع یا یو سامان برای داروی ویلوم نوم څه پکې بدنی جوړم چې ویل نه کوم څنګه ځین جوړ کړم نو یا ګڼه یا سامان د دوغه شانو څخه هم زبدون زغستا مثله په مثال سره د کم زغ د او غزغ چې ادو بو نو دوه شانې زغ والا ذکر کړی او هغه د سیلاب بوجي چې الله وو ورولې په شلو کې روان شي پر سر زغ را لېجت او د هغه شانو څخه چې ویلې کې دام زغ لري پر سر به دریج ده بوس په پای کې څنګه کیږي د پای د خبرې د مخنه الا پاکه پلا دا خبره کی وای کذالک یضرب الله الحق والباطل کذالک تغلک دا اوس چې تاوریز ما څخه څنګه رقم دی یضرب بیان ی الله الا پاک الحق حق والباطل باطل الا حق باطل دغه څه در ترجید ته بیان ی لکه الته چې د مشرک د مؤمن مثال په چا وای پړاندو په سرګور وای دا بل پلا د دې د ایمان د شرک مثال په چا وای په تاریکی او پرونای وای اوس بیا د حق د باطل مثال د چا درته پیش کی د زګ ود او بو یا د زګ ود د سرو زرو د سپینو زرو دغه څه علاوه کذالک پر دغه رقم یضرب بیان ی الله الا پاک الحق حق والباطل باطل اشه دا خفه دا مابیس دا خبر ورځه کړ بیرته مثال تر از چې زک صفه وسوله هغه او بو هغه سپین زر سره زر صفه وسو فاما الزبد هر کله چې نو زک دی فیذهب ودی جه ولاش څنګه جوپان په داس حال کې چې دی غرزول سوی جفاء په معنا سره د عبس د باطل دی جفاء چې دی و هغه شی دی وای ما اجفاه الواجه چوادیو شلاش بیج بی غرزی یا ما اجپاه الما چوبای و غرزی پر بغلو بانی برا پساو که برای سرئیس که روانی سیزینین نو دا زک پای خود داگه دا پای لی داگه دا فا امال زبادو هر کل چی زک دی فا یا لحبو دیدی سرکم دی جفا انا عباس و باکل زیدی ایچا پا کار نی برای و غرزی سر که کداغ سروز رو زک سو کاد او بوس و اما ما او هغه شی و اما دون خبر د ما هغه یان فعو چې ګټه رسی الناس و خلقته چې ګټه رسی هغه نو کم شی دی هغه یاغه او بجی او یا هغه سره زار سپین زار چې صفاده فیم کوسو فی الارض فیم کوسو هغه درنګ کی دریج فی الارض کوم زکه کی هغه پم زکه کی پاتیج هغه د خلقو د استفاده وړ ګرځي کذالک یضرب الله الامثال بعد خبر راپورت کذالک پر دغه رقم وسوب په خبره سر خلاصو ایمانه دا درې نمونه پیش وی یضرب بیان ی الله الا پاک الامثال مثالون الا یزخ دغه سی مثالون بیان و ما چې د دې لپاره چې د خلکو سر په خلاصي نو کافر کفر معنا باطل هر شی مشت الله تعالی قزک ما فکر چې دای زګ دی بالا خو بزګ به یاد وبو غل دلی یا به د سرو زرو د سپینو زرو چې ویل کې دلی بږي اصلا چې ګټه رسی او چاته هغه څه شي هغه هغه وبدي یا هغه سره زر دی نو د کفر او د توحید معنا د رسی مثال چې توحید ګو کې هغه وبدي یا سره زر دی چې تاته در پاتې په شدي درځي ګټه در رسی دغه کفریات دغه واهیات او شهوات چې د ټول زګ دی ظاهر انسان ته در سرګي شی مال میږي مګر چې د حق